เจ้าปลิวนี่มันเป็นเด็กที่น่ารำคาญคนหนึ่งเลยทีเดียวแม่งี้ต้องอดทนกับมันไม่รู้ขนาดไหนแต่บางครั้งแม่ก็ทนไม่ไหวเจ้าปลิวก็เลยได้ลิ้มรสไม่เรียวของแม่เจ็บตัวร้องไห้ฮือเอาหลังมือป้ายเช็ดน้ำตาไปตามระเบียบวันหนึ่งตอนสายๆหน่อยเป็นหน้าน้ำท่วมใต้ถุนรุนช่องมีแต่น้ำเจิ่งนองไหลหลากโคนเสาเรือนนี่แช่จมอยู่ใต้น้ำเจ้าปลิวได้ยินแว่วๆว่าแม่จะไปไหนสักแห่ง แม่จะไปไหนอ่ะ ก็ไปเก็บกระจับปะสิในหนองโน่นน่ะ ไปแต่คนยี่แม่ ได้ยินว่าจะไปในหนองน้ำกว้างใหญ่กลางทุ่งกลางท่าโน่นก็ตื่นเต้นแล้วอยากจะไปมาก จะไปทำไมแล้วแดดมันร้อนเดี๋ยวไม่สบายไม่ร้อนหรอกอยากไป ไปไม่ได้ในหนองน้ำในน้ำมันลึกเดี๋ยวตกน้ำตกท่าไปจะทำยังไงกัน ไม่ตกกันแม่ไปกันแม่ไปได ้ก็บอกว่าไปไม่ได้อยู่นี่ไง ก็อยากไปนี่แม่ ไม่ได้ไปดูลิเกละครสักหน่อยไปทำงานพลัดตกเรือไปจะทำยังไงคว้าไม่ทันเดี๋ยวก็ตายกันพอดีในหนองน่ะน้ำมันลึกมิดหูท่อยังไม่ค่อยจะถึงเลย ก็อยากไปเลยแม ่เอ๊ะพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องอ่ะสงสัยจะต้องไม้เรียวซะละมั้งพอได้ยินคำว่าไม้เรียวนี่เจ้าปลิวก็ชักจะเงียบแต่ก็ยังพยายามต่อไปเพราะว่ามันน่าสนุกจะตายในทุ่งกว้างหน้าน้ำท่วมนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะแล้วมันก็เป็นในหนองน้ำกว้างใหญ่อีกด้วย อยากจะไปช่วยแม่เก็บกระจับบ้างเนี ่ ย ไม่ต้องไปช่วยหรอกพระคุณอยู่บ้านนี่แหละสบายแสนสบาย อยากจะเอาเบ็ดไปตกปลาด้วย อ้าวแล้วกันเห็นเป็นเรื่องสนุกไปซะแล้วคนหนึ่งจะไปทำงานอีกคนจะไปตกปลาไหนบอกจะไปช่วยแม่เก็บกระจับแล้วทำไมจะไปตกปลาซะล่ะ ก็เก็บไปด้วยตกปลาไปด้วยไงแม ่แม่ก็สายหน้าถอนหายใจยาวๆ ถึงยังไงก็ไปไม่ได้หรอกมันจะยุ่งแดดมันจัดเดี๋ยวก็ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายไปอีกไม่เอาอ่ะไม่เอาอย่าหาเรื่องให้ลำบากเลยเจ็บป่วยขึ้นมาใครล่ะหาอยู่หายาให้กินพอเฉพาะคุ้นอยู่บ้านน่ะดีแล้วปากแม่ก็พูดไปมือก็หยิบโน่นหยิบนี่หยิบถ้วยมาใส่น้ำพริกวางลงบนข้าวในหม้ออวยเขียวหยิบปลาเค็มจากจานใส่ลงไปในหม้อวางเอาไว้ข้างๆถ้วยน้ำพริกไม่เห็นได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านนะ ก็น้ำมันท่วมจะไปไหนอ่ะอยากจะตกปลาก็ตกที่บ้านเราก็ได้น้ำบอกเต็มใต้ถุนรุนช่องไปปลามันว่ายไปว่ายมากันไม่เห็นหรือไงไม่ต้องไปตกในทุ่งในท่าหรอกพูดกันให้มันรู้เรื่องมั่งนะโตแล้วฮะ ที่แม่ยังไปได้เลยอ่ะ เอ๊ะแล้วกันสิเอ๊ะก็ไปทำงาน ผมก็อยากไปทำงานมั่งอ่ะอยากจะไปช่วยแม่อยากจะไปดูอะไรตัวอะไรมั่งไม่เคยเห็นหนองเลยหน้าน้ำมันเป็นยังไง สุดท้ายแม่ก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่อ้าวไปพ่อคุณแล้วอย่าดื้อนะพูดอะไรให้ฟังกันบ้างนะกระโดดโลดเต้นเลยทีนี้หัวเราะเสียงดังพี่สาวยิ้มแล้วก็สายหน้าเจ้าปลิวไปด้วยมันก็ยุ่งจริงๆนั่นแหละตื่นเต้นจะตายเมื่อได้เห็นท้องทุ่งกว้างเวิ้งว้างในหน้าน้ำท่วมกว่าตามองไปมันก็มีทั้งที่เขียวเขียวขาวขาวที่เขียวเขียวก็นาข้าวมีต้นข้าวเต็มพืชที่ขาวขาวที่ว่างก็มีแต่ผิวน้ำเป็นผืนนาที่ข้าวเสียหายหรืออาจจะเป็นที่นาอันรกร้างเจ้าของเขาไม่ได้ทำในปีนั้นแต่ในหนองน้ำกว้างนั้นมันดูไม่ออกจริงๆว่าตรงไหนเป็นหนองน้ำที่เคยเห็นในหน้าแล้งก็เพราะว่าไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกับพื้นที่เดียวเรียบเสมอกันไปหมดไม่มีที่ลุ่มที่ดอนจะมองให้เห็นอีกแล้วเพราะว่าจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดเจ้าปลิวก็ช่วยแม่เก็บกระจับก็จะทำเรือล่มหันมาตกปลาพอตกปลาปลามันก็ไม่กินแล้วพอปลาไม่กินก็โวยวาย ปลาไม่เห็นกินเลยแม ่ก็ตกไปเถอะเดี๋ยวมันก็กินเองแหละ มันไม่กินเลยแม ่ก็เอาใหม่สิก็ตกใหม่ย่อนสายเบ็ดทางนั้นทางนี้ตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่เห็นจะได้เรื่องได้ความอะไรเลยปลาก็ไม่ตอดตกลงก็เลยไม่ได้ปลาสักตัวแต่ทำเรือโคลงไปโคลงมาเพราะว่าหันไปทางโน้นทีทางนี้ทีเดี๋ยวหันไปทางหัวเรือเดี๋ยวก็มาทางท้ายเรือแม่ก็แสนจะรำคาญเดี๋ยวแต่เดี๋ยวได้ตีก้นกันมั่งแหละสงบไปพักเอาอีกเกือบจะทำเรือล่มอยู่หลายหนเอียงวูบกราบเรือก็ตากน้ำเข้ามาเอ่อในท้องเรือหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นโดนตีแน่ฮะหยุดทีนี้ตกใจกลัวเรือล่มด้วยแม่ก็ใช้วิทน้ำออกจากเรือ มันเป็นเรือปั๊บท้องแบนแม่ว่าดีนะที่มันเป็นเรือปั๊บท้องมันแบนถ้าเป็นเรือหมูนี่ล่มไปแล้วเรือหมูเนี่ยท้องเรือมันกลมๆเจ้าปลิวก็วิทน้ําในท้องเรือไปเรื่อยๆแม่ก็พูดขึ้นมาบอกว่าเคยมีเด็กจมน้ําตายในหนองน้ํานี้เจ้าปลิวหยุดใช้กะลาวิทน้ําทันทีจ้องหน้าแม่ใจคอไม่ค่อยจะดีชักจะเริ่มกลัว จริงอ่ะแม่ก็จริงอ่ะสิไม่อยากจะเล่าหรอกเล่าเถอะแม่เล่าเลยแม่อยากฟัง เอาไว้กลับบ้านแล้วจะเล่าให้ฟัง เล่าตอนนี้ไม่ได้อะแม่ ไม่ได้อะเดี๋ยวมันจะไม่ดี ไม่ดียังไงอะแม่อยากจะฟัง เดี๋ยวผีมันได้ยินเท่านั้นเองเจ้าปลิวหยุดปิดปากเงียบและกลัวผีหลังจากนั้นเจ้าปลิวก็สงบลงมากเพราะกลัวผีก็นึกไปว่าผีต้องอยู่ในท้องเรืออยู่ใต้น้ำแล้วคงกำลังเงี่ยหูฟังเสียงอยู่แล้วอาจจะกำลังแอบมองอยู่ก็ได้เขาว่าผีมันชอบเด็กๆมันจะมาเอาตัวไปนึกอย่างนั้นก็ยังเด็กอ่ะไม่อยากจะไปอยู่กับผีบายบายแก่ๆแม่ก็กลับตอนที่แม่ถ่อเรือพ้นจากหนองน้ำห่างไกลมากแล้วใกล้จะถึงทิวไม้หลังหมู่บ้าน ผีมันยังได้ยินเสียงแม่อยู่หรือเปล่าแม่ผีในหนองอ่ะ คงไม่ได้ยินแล้วล่ะ งั้นแม่ก็เล่าเรื่องนั้นสิ แม่ก็เลยเล่าว่าสมัยก่อนนู้นตอนที่แม่ยังเด็กๆพวกผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่าเคยมีเด็กจมน้ำตายในหนองเด็กชายคนนั้นมาหาปลากับพ่อเสร็จแล้วลมมันพัดแรงในหนองปีนั้นน้ำท่วมมากกว่าทุกปีข้าวในนานี่เสียหมดมองไปทางไหนก็มีแต่ท้องน้ำสีขาวขาวลมพัดแรงมันก็มีลูกระลอกคลื่นมันก็ซัดเรือเอียงไปเอียงมาเด็กมันก็มาอยู่เฉยอ่ะไปทางโน้นมาทางนี้ปรากฏว่าเรือคว่ำเด็กจมหายไปพ่อควานหาดำหาก็ไม่เจอน้ำลึกมากยังไม่ถึงเลยพ่อเองก็เกือบตายหาลูกไม่เจอได้แต่ร้องเรียกลูกจนเสียงแหบเสียงแห้งร้องเรียกให้คนช่วยก็ไม่มีใครได้ยินเพราะหน้าน้ำเขาไม่ค่อยออกไปในทุ่งกันก็พยายามกู้เรือเองจนได้ก็พายกลับมาบ้านมาบอกคนที่บ้านชาวบ้านก็ช่วยกันไปงมหาแต่ว่าน้ำมันลึกหาไม่เจอก็ต้องรอจนกระทั่งศพลอยขึ้นมาเด็กนั้นกลายเป็นผีเฝ้าหนองน้ำอยู่ที่หนองน้ำนั่นให้คนเห็นอยู่นานหลายปีแล้วก็ค่อยๆหายไปอย่างนี้นี่เองแม่ถึงไม่อยากที่จะให้เจ้าปลิวไปด้วยถ้ารู้เรื่องนี้ซะก่อนนี่เจ้าปลิวก็คงจะไม่นึกอยากออกไปที่นั่นนะแหมแม่นะแม่ไม่ยอมเล่ามาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้เกิดที่ป่าช้าเก่าของวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองหลายสิบปีผ่านมาแล้วช่วงนั้นคุณดำรงนี่เป็นลูกศิษย์วัดอยู่กับหลวงตาหลวงตานี่เป็นพระที่ดุมากคุณดำรงก็เลยดื้อรั้นไม่ได้ไม่งั้นโดนไม่เรียววันนั้นท่านจะฝังร่างไร้วิญญาณของไอ้เหลืองไอ้เหลืองก็คือแมวสุดที่รักของท่านแต่ว่าท่านจะทำพิธีศพให้มันแบบศพมนุษย์ที่จะต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านเชื่อว่ามันเป็นคนในร่างแมวคือเป็นเพื่อนรักในสมัยวัยรุ่นของท่านที่มาเกิดอยู่กับท่านตามที่เคยได้สัญญากันเอาไว้เพื่อนคนนั้นนะก่อนตายในวันเกิดเหตุร้ายเนี่ยพากันไปเที่ยวโดยกันที่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ไปเจอพวกวัยรุ่นเจ้าถิ่นก็โดนพวกนั้นรุมตัวท่านเองนั่นแหละที่ไปชอบผู้หญิงเสร็จแล้วก็ชวนเพื่อนไปสมัยนั้นก็ปั่นจักรยานกันไปแล้วพอเกิดเรื่องก็สู้พวกนั้นไม่ได้เพราะไม่มีอาวุธไม่ได้เตรียมตัวไปก็โดนพวกนั้นรุมตัวท่านเองโดนยิงกระสุนเข้าที่โคนขาหนีต่อไปไม่ไหวท่านก็บอกให้เพื่อนหนีแต่เพื่อนไม่หนีกลับช่วยท่านเพื่อนก็เลยโดนพวกนั้นยิงตายต่อหน้าต่อตามีคนตะโกนว่ากำนันมาแล้วพวกนั้นถึงได้หนีไปท่านก็เสียใจมากที่เสียเพื่อนไปตั้งแต่คราวนั้นตัวท่านเองกับเพื่อนเคยสาบานกันเอาไว้ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแล้วท่านมั่นใจว่าไอ้เจ้าเหลืองแมวเนี่ยก็คือเพื่อนที่มาเกิดอยู่กับท่านท่านต่อโลงเล็กๆใส่ร่างแมวไอ้เหลืองเนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ์เป็นแมวแสนรู้แคร่งขรึมหลวงตาในชีวิตของท่านด้านต่างๆล้มเหลวหมดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็แตกแยกต้องเลิกร้างกับยายไปได้เมียใหม่ก็อยู่กับเมียใหม่ไม่ได้ก็ต้องเลิกกันสุดท้ายก็ต้องหันหน้ามาพึ่งพระเหลืองท่านคอยแต่จะคิดถึงเพื่อนรักคนนั้นว่าที่เพื่อนต้องตายก็เพราะท่านและตัวท่านนี่แหละเป็นเหตุให้เพื่อนต้องตายมันเหมือนกับว่าท่านเป็นคนฆ่าเพื่อนซะเองท่านคิดมากในเรื่องนี้จนกระทั่งชีวิตไม่มีความสุขไอ้เหลืองแมวตัวนั้นมันตายก็เพราะว่าโดนหมากัดขาแล้วขาก็บวมเป็นหนองขาเน่ารักษาไม่หาย มันไม่ยอมกินข้าวท่านก็พยายามหาอยู่หายามารักษามันจนสุดความสามารถมันป่วยอยู่นานเป็นเดือนท่านดูแลมันตลอดพูดคุยกับมันตลอดถามอาการมันตลอดเหมือนกับมันเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนของท่านจริงๆราวกับมันรู้ภาษาพูดจากันฟังรู้เรื่องแต่ว่าในที่สุดมันก็จากไปมันมีความผูกพันกับหลวงตาอย่างมากมันน่าแปลกที่ว่าไอ้เหลืองนี่ไม่ใช่แมววัดที่ออกลูกออกหลานมาจากแม่ที่เป็นแมววัดไอ้เหลืองนี่มันเดินออกมาจากป่าช้าในเย็นใกล้ค่ำขณะที่นกฮูกมันร้องดังออกมาจากในป่าช้ามันเดินเข้ามาหาหลวงตาร้องเมี้ยวเมี้ยวแบบลูกแมวตัวเล็กๆทั่วไปคล้าแข้งคล้าขาท่านท่านก็รู้สึกทันทีว่านี่เพื่อนต้องเป็นเพื่อนของท่านที่ตายไปแน่ๆที่ท่านรู้สึกอย่างนั้นก็เพราะว่าก่อนที่ท่านจะพบกับไอ้เหลืองท่านฝันก่อนฝันว่าเพื่อนมาหาแล้วก็มาบอกว่าจะอยู่ด้วยนะจะมาอยู่ด้วยว่างั้นหลังจากนั้นไอ้เหลืองก็อยู่กับท่านมาโดยตลอดมันเป็นช่วงที่ท่านมีความสุขมากมีความสุขจริงๆอารมณ์ดีแต่ท่านก็ยังเข้มงวดกับคุณดำรงอยู่นั่นก็เพราะท่านเป็นห่วงเนื่องจากคุณดำรงนี่ขาดพ่อขาดแม่พ่อแม่แยกทางกันไปคนละทิศคนละทางแม่ไปอยู่เชียงใหม่พ่อไปอยู่สมุทรสาครก็เลยกลายเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ต้องการมีหลวงตาคนเดียวที่ต้องการในขณะที่หลวงตากับไอ้เหลืองรักใคร่นั่นแฟนแสนรู้กันดีแต่ว่าปรากฏว่าคุณดำรงกับไอ้เหลืองนี่กลับไม่ค่อยจะกินเส้นกันอยากจะจับมันอยากจะลูบไล้ขนมันอยากจะอุ้มจะกอดมันแต่มันไม่ยอมให้ถูกเนื้อต้องตัวเลยเด็กวัดคนอื่นๆก็อยากทำเหมือนอย่างคุณดำรงเนี่ยเพราะตัวมันอ้วนใหญ่น่ารักมากแต่พวกเขาก็ทำไม่ได้มันไม่ยอมพระเนรรูปอื่นก็เหมือนกันทำท่าจะจับมันวิ่งหนีไปเลยทั้งวัดจับมันอุ้มมันได้คนเดียวก็คือหลวงตาแล้วก็กลางคืนมันก็นอนกับหลวงตามาตลอดมันไม่ยอมให้คุณดำรงจับมันนี่แหละก็เลยทำให้คุณดำรงไม่ค่อยจะสบอารมณ์ก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีความรู้สึกไม่ดีกับมันเวลาอยู่รับหลังหลวงตาแล้วก็แน่ใจว่าไม่มีคนเห็นหรือว่าเก็บไปฟ้องท่านคุณดำรงจะเอาผ้ากิริ้วถูกุฏิม้วนม้วนแล้วก็คว้างใส่มันหลายหนโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ส่วนใหญ่จะโดนตอนหลังพอมันเห็นคุณดำรงถือผ้ากิริ้วเปียกๆมาจะถูกุฏิให้หลวงตามันรีบหนีไปไกลๆทันทีเลยมีอยู่วันหนึ่งเย็นวันนั้นคุณดำรงถูกุฏิให้หลวงตาแล้วก็ว่างจะไปเล่นกับเพื่อนพอเดินไปทางหลังกุฏิบังเอิญไปเจอกับไอ้เหลืองเข้าพอมันเห็นเข้ามันก็มองแต่ยังไม่หนีคุณดำรงก็เลยหาก้อนอิฐได้ก้อนหนึ่งคว้างใส่มันทันทีทันใดเลยไม่โดนหรอกมันไวยังประหลอดหนีไปได้แต่มันก็บังเอิญเป็นคราวซวยของคุณดำรงที่หลวงตาเห็นเข้าพอดีคราวนั้นโดนหวดก้นซะ7ทีก็ทำให้ขยาดไม่กล้าทำไม่ดีกับมันแต่เวลาเจอมันแล้วก็ไม่มีใครอยู่แถวนั้นก็อดไม่ได้ที่จะแช่งด่ามันตอนนั้นคุณดำรงถือว่าที่โดนหลวงตาลงโทษนั้นเพราะมันเป็นต้นเหตุไม่ได้โทษตัวเองเลยเสร็จแล้วก็มาถึงวันที่ไอ้เหลืองจะหมดลมหายใจหลวงตาก็จะฝังมันท่านก็ให้คุณดำรงไปกับท่านด้วยไปขุดหลุมท่านเป็นคนยกโลงใส่แมวเดินหน้าเข้าป่าช้าคุณดำรงก็แบกจอบอันใหญ่อันหนักเลยสำหรับความรู้สึกของเด็กๆนะก็เดินตามหลังท่านไปขุดหลุมเสร็จแล้วท่านก็ทำพิธีเสร็จแล้วกำลังจะฝังมันอยู่พอดีท่านนึกอะไรขึ้นมาได้ว่าจะต้องเอาของอย่างหนึ่งใส่ลงไปในหลุมหรือว่าในโรงแมวฝังไปพร้อมกันด้วยอะไรอย่างหนึ่งนั่นคุณดำรงไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าท่านบอกว่าให้คุณดำรงรออยู่ที่ในป่าช้าก่อนเดี๋ยวท่านจะกลับไปเอาของมันคงเป็นของสำคัญไม่อย่างนั้นท่านคงใช้ให้ไปเอาแล้วล่ะแต่นี่ท่านไปเอาเองก่อนไปก็ย้ำกับคุณดำรงว่าเฝ้าไว้ให้ดีนะอย่าให้หมามายุ่งกับซากแมวที่ท่านรักเป็นอันขาดคุณดำรงก็ต้องเฝ้าอยู่คนเดียวในป่าช้าอยู่กับศพแมวแล้วอยู่กับศพอีกมากมายใต้พื้นดินผืนนั้นเวลานั้นก็ใกล้ค่ำแล้วกลัวจนใจเกือบจะหยุดเต้นนกในป่าก็ทำเสียงแปลกๆเสียงแกรกๆแกรกๆดังอยู่ทั้งโน้นทั้งนี้นะคุณดำรงก็คิดว่าเป็นหนูที่เริ่มออกหากินแล้วก็ยังมีเสียงนกฮูกหรือว่านกเค้าแมวนั่นแหละแล้วก็มีเสียงตัวอะไรไม่รู้มันทำเสียงเหมือนครางก็ทำให้เหลียวหน้าเหลียวหลังหลอกแหลกหลอกแหลกและที่ร้ายกว่านั้นก็คือมีเสียงดังออกมาจากโรงคลุกคลักคลุกคลักเหมือนเสียงดิ้นห ูไม่ฝาดแน่ได้ยินเสียงเมี้ยวดังออกมาจากโรงด้วยคุณดำรงตกใจมากไอ้เหลืองหลอกเราแน่แล้วเลยเพ่นหนีเลยวิ่งไปปะทะกับหลวงตาตรงชายป่าท่านดุใหญ่พากันย้อนกลับไปฝังไอ้เหลืองจนเสร็จจนกระทั่งทุกวันนี้คุณดำรงก็ยังไม่รู้เลยว่าหลวงตาไปเอาอะไรมาหย่อนใส่โรงไอ้เหลืองเพราะว่ามัวแต่กลัวผีไอ้เหลืองอยู่จนฝันหนีดีฟอเวรกรรมจริงๆ